صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ اس کلام پاک میں شامل ہو جائیے. ہاتھ چلی ہو پھر روتی ہوئی تیبا دوبارات چلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو مدینے کی گلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ ہو اتار ہمارا ہے سر حشر اسی کا اتار ہمارا ہے سر حشر اسی کا دست شہ بدہا یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو. صلی علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پریے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی سیاہی دامت برکات ملالیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ, اس کی بے حد برکت ان سے بھی انشاءاللہ. یا نبی بس مدینے کا ہم چاہیے, یا نبی بس مدینے کا ہم چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے, بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہو, بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہو, فکر محترم چاہیے, فکر ایسی شہ محترم چاہیے, یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے, اور کچھ نہ خدا قسم چاہیے, تاج شاہی نہ دو بادشاہی نہ دو, تاج شاہی نہ دو بادشاہی نہ دو, بس تمہاری نگاہ کرم چاہیے, بس تمہاری نگاہ کرم چاہیے, یا نبی بس مدینے کا چاہیے, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے, تیرے قدموں میں موت, تیرے قدموں میں موت, تیرے قدموں میں موت, تیرے قدموں میں موت, اے شہ شاہ ارب و عجم چاہیے, اے شہ شاہ ارب و عجم چاہیے, سارے دیوانے آقا مدینے چلے, سارے بس مدینے چلے, بس مدینے چلے, سارے دیوانے آقا مدینے چلے, اذن طیبہ کا شاہ امم چاہیے, اذن کا شاہ او مام چاہیے جو بھی اثر مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے گر وہ مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ ہوگا سب چاہیے مغفرت کی تمہارے کرم سے مجھے مغفرت کی اب سند یا شفیع اے امم چاہیے اب سند یا شفیع اے امم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم کچھ نہ ہوگا کی قسم چاہیے تیرا سرکار ہو کر کے بدر سرکار ہو آقا تیرا سرکار ہو گرچہ بدکار ہو تیری راہ مجھ مجھے ہر قدم چاہیے تیری راہ مت مجھے ہر قدم چاہیے گر وہ فرمائے آتا رے کیا چاہیے گر وہ فرمائے آتا رے کیا چاہیے میں کہوں گا مدی چاہیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 22واں روزہ ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع رہا ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو، آئیے اجر بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اول تاخیر پورا مدنی مذاکرہ سنوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، کسی کا ایس ایم ایس بھی نہیں پڑھوں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا یہ

دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ اور اس کی مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو, دینی کتابیں لینے کا بھی اس طرح بھائیوں کو شوق بڑھے. آج کا مدنی مذاکرہ اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں اس پر ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, شہیدان و اسیران کربلا, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, تمام مشائخ بالخصوص مشائخ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ اور اس سلسلے کے مریدین, خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین, مفتی دعوت اسلامی, بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین بالخصوص مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملین اور تمام معتکفین, آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائے, فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے بابا جان آپ کی بات گاہ میں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو اسلامی بیت کاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے موبائل فون استعمال کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ ضرور کسی عبادت کرنے والے کو تشویش نہ, موتکف کے لیے ہماری تو تاکید یہی ہوتی ہے کہ موبائل فون یا استعمال نہ کرے, اور کافی سارے بھائیوں نے موبائل فون اپنے جمع بھی کروا دیے ہیں, بعضوں نے گھر بھیج دیے ہیں اور بعض بہرحال سب تو ظاہر مانتے نہیں ہیں, بات ان کا اس میں نقصان بہت ہے. اب مدنی مذاکرے کے دوران بھی یہ بعض فون چلاتے ہوں گے, چیک کرتے ہوں گے, تو اس سے تو یہ نقصان ہے. اور اس میں جب علمی حلقہ لگا ہو, دین کے مسائل بیان ہو رہے ہوں, تو اس وقت تو ادھر ادھر دیکھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے, تو فون کرنے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ اب یہ کہ موتکف کو ضرورتاً دنیا کی بات کی اجازت ہوتی ہے ضرورتاً, مگر اس میں بھی اس طرح کے کسی عبادت کرنے والے کو تشویش نہ ہو, سوتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو, نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کسی کو تکلیف نہ ہو, اس طرح اگر موتکف آہستہ سے بات کر لیتا ہے, وہ بھی ضرورت کی بلا ضرورت باتیں کرنا تو نیکیوں کو, دنیا کی بلا ضرورت باتیں کرنا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اب جب موتکف کو ضرورتاً آہستہ سے بات کرنے کی اجازت تو مل گئی, آہستہ سے مراد اس طرح کے جس کسی اور کو تکلیف نہ ہو, تو اسی طرح وہ اپنے موبائل کی بھی اجازت رہے گی کہ اگر وہ اس طرح بات کرتا ہے اس میں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ کسی نمازی کو تشویش, نہ سوتے کو, نہ تلاوت کرنے والے کو, تو اجازت رہتی ہے. لیکن ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ پہلے بھی تو موبائل نہیں تھا کیونکہ اب اجازت دیتے ہیں گھنٹیاں بجتی ہیں پھر میوزیکل گھنٹیاں بجتی ہیں اور طرح طرح کے تو پھر یہ پھر گڑبڑ ہے نا. میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز ہے, گناہ ہے, سب توبہ کرنی ہوگی, نکالنا بھی ہوگا. آپشن نہیں ہے, نہیں ہے تو موبائل فون آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ موبائل فون آپ کی آپ کو اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو جب دوسری آپشن ہے دوسرے فون آتے ہیں, فون آدمی بدل سکتا ہے جس میں میوزیکل ٹیون نہ ہو, اور وہ بھی ضرورت ہے ہمیشہ ضرورت ہے استعمال کریں. تو فالتو کام اس کے ذریعے بہت ہو رہے ہیں اور گناہوں کے کام بھی ہو رہے ہیں, تو جو گناہوں کے کام کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینہ کے مولیا لاہور سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اسکاف کے دوران, 10 دن کے اسکاف کے دوران کیا ہم نہا بھی سکتے ہیں, کپڑے وغیرہ چینج کر سکتے ہیں؟ اعتکاف میں اگر غسل فرض ہو گیا پھر تو نہانا بھی فرض ہو جائے گا. اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے نہانے کا تو گھر بھی جانا ضروری ہو جائے گا, یعنی نہائے بہرحال گھر جا کر ہی نہائے خاک کہیں نہ. مسجد میں رہنا بے غسلی حالت میں حرام ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی وجہ سے کوئی نہاتا ہے تو نہانا منع نہیں ہے موتکف کو. ہاں یہاں ہم عالمی مدنی مرکز میں نہانے پر ہم لوگ پابندی ڈالتے ہیں, ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ صرف غسل فرض ہو وہی نہائے, اس کے علاوہ نہ نہائے. اگرچہ فرما بازاری کا اطاعت کا دور تو ہے نہیں, اب نافرمانی کرتے ہیں پھر بولتے ہیں ہم کو روحانیت نہیں ملتی, فیض نہیں ملتا, کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ یہاں ہماری موٹریں جل جاتی ہیں بعض اوقات, پانی ختم ہو جاتا ہے. یہ تجربہ ہے میرے کو کہ وضو کے لیے پانی نہیں رہتا, پھر اطراف میں مسجدوں میں بھاگنا اور بہت آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ ہزاروں ہزار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہاتے رہتے ہیں, بعض ایسے وہ بےچارے نافرمان ہوتا بھی نہ رہے ہوں گے, منتے نہیں ہیں, پتا نہیں کیوں آتے ہیں اعتکاف میں, کھانے پینے نہانے اور دل بہلانا. دیکھو وہاں باتیں کر رہے کرنے والے آ جاتے ہیں بس بےچارے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جلدی جلدی, جو باہر بیٹھے ہیں ان کو پھر یاد دلا دوں. کل بھی یاد دلایا تھا کہ عین مسجد میں جگہ ہے اور عین مسجد میں بیٹھنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے. وہ فنا مسجد ہے جہاں آپ لوگ یہ کھلے آسمان تلے جو ہے نا بیٹھتے ہیں, بھلے وہ اوپر آپ کے لیے شامیانہ لگا دیا ہے لیکن وہ شامیانہ والی جو جگہ ہے نا یہ فنا مسجد ہے. اندرون مسجد آ جائیے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا اور آپ کو یہ عاشقان رسول کا قرب بھی ملے گا. دیکھو نا یہاں زیادہ ہے, انڈر اسٹوڈ کیوں ہے یہاں زیادہ, یہ مجھے مطلب وہ یاد آ رہا ہے مزدلفہ کا میدان, کہ اصل مزدلفہ کا میدان جو ہے نا اس میں ٹھیک ٹھاک بھیڑ ہوتی ہے, اور جو اصل نہیں ہے مزدلفہ غلط فہمی میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں تھوڑی تھوڑی وہ الگ الگ ٹولیاں بیٹھی ہوتی ہیں. وہ شاید یہی سمجھتے ہیں اندر بھیڑ ہے تو چلو یہ بیٹھے ہیں تو یہ بھی مزدلفہ ہو, بےچارے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا وہ بس وہ فضیلت رہ جاتی ہے مزدلفہ کی. اور اگر وقوف بھی رہ گیا جو صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے وقت, صبح صادق سے طلوع آفتاب, تب تو وہ بیچاروں کا وہ وقوف بھی رہ گیا, دم واجب ہوگا. اور اگر رات بھی نہیں گزاری ہو باہر گزاری تب بھی سنت موقعہ ان کی ترک ہوئی تو یہ کرتے ہیں سکر. یہاں وہ صورتحال نہیں ہے, میں نے تو مزدلفہ یاد آ گیا مجھے کہ وہاں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں, مزدلفہ کے باہر پڑے رہتے ہیں اصل مزدلفہ کو چھوڑ گئے. تو آپ بھی اصل مسجد کو چھوڑ کر فنا مسجد میں نہ پڑے رہے, اگرچہ گناہ گار نہیں ہے, وہ صرف آپ کو ایک واقعہ بتایا اپنا مزدلفہ کا جو دیکھا ہے, اندر بیٹھا کریں تاکہ آپ کو یکسوئی بھی ہو سننے کی. وہاں ہوں گے تو کوئی آ کر بیٹھ جائے گا بات چیت کروائے گا, یہاں بات چیت کروانے سے ڈرے گا کہ اتنے سارے لوگ ایک دم جام ہو کے بیٹھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. ہاں یہ نہانے کا وہ یہ توجہ دلا دوں کہ مسجد کے مسجد کی عمارت میں جو غسل خانہ ہوتا ہے نا, جو فنا مسجد کے حکم میں ہوتا ہے اس میں موتکف نہا سکتا ہے. یعنی جو نہانے کا میں نے بولا کہ نہانے کی اجازت فرض میں تو خیر گھر بھی جا سکتا ہے اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو. اور ویسے اگر جمعے کا مثلاً غسل کرنا اور مسجد کا غسل کرنا خارج مسجد میں تو نہیں نہا سکتا, اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے, ٹوٹ جائے گا اعتکاف, گھر بھی نہیں جا سکتا جمعے کا غسل کرنے کے لیے. اب مثال کے طور پر ہمارا یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے, یہ خارج مسجد ہے, اس کے اندر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہمارے جتنے مکاتب یہ سامنے بنے ہوئے نا پیچھے, بہت سارے مکاتب دفاتر بنے ہوئے ہیں, تو ان دفاتر میں کوئی جائے گا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا کہ یہ خارج مسجد ہے. پھر وہ گریل کی میں نے نشاندہی کی تھی کہ وہ پھٹے بچھا دیے اس پر, وہ گریل کیا وہ جالی موٹے موٹے لوہے کے سلاخوں کی, تو اس جالی پر اس جو پھٹے بچھائے ہوئے ٹیبلے وغیرہ اس پر بھی جیسے چڑھے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا کہ یہ خارج مسجد ہے. اس طرح مارکیٹ کی چھت پر بھی آپ نے نہیں چڑھنا, کہ مارکیٹیں بھی ہماری یہ دکانیں جو نہیں ہے سب مسجد سے خارج ہیں. تو یہ اندرون مسجد رہنے میں عافیت ہے, ثواب بھی ویسے زیادہ ہی ہے مسجد میں. خارج مسجد جائیں گے تب تو اعتکاف ٹوٹے گا بلا حاجت شرعی اور بلا حاجت تبعی. استماع میں بھی رکھنا بھی نہ پورا حال ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم کی کریم چونا تھا بھی کی حلج نہیں کا بند کر ہر چیز کٹیا کر. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلى الله عليه. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی بار دعوے عرض ہے کہ ہم سب گھر والے مدنی چینل دیکھتے ہیں, مدنی چینل بہت اچھا اور بہت پیارا چینل ہے. باپا کے لیے ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ کچھ پیٹ کا کچھ لمبی نہ لگاتے ہیں اور اپنا وزن کم کر لیتے ہیں, تو لوگوں نے کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں اور آپ بہت زیادہ بیمار لگنے لگ گئے ہیں. تو اگر لوگ کہتے ہیں پیٹ کا کفلے مدینہ والے کو کہ کمزور ہو گئے ہیں آپ اور بیمار لگ رہے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس میں تو مزہ آتا ہے کہ جو موٹا تازہ ہو اور پھر وہ کفلے مدینہ پیٹ کا لگائے, نہ کم کھائے اور احتیاطیں کرے, وزن اس کا کم ہو جائے, تو وہ تو اس کو تو ایک طرح سے اندر سے لذت ملتی ہے اور بھوک کی مشقت اس کے لیے تو آسان ہو جاتی ہے. اب کہنے والوں کی زبان تو اپنے پکڑ نہیں سکتے نا, وزن تو کم کرنا چاہیے ورنہ پھر طرح طرح کی بیماریوں کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے. تب بھی وہ کہیں گے کہ آپ بیمار ہیں, اور کوئی سمجھدار آدمی وہ بولے گا دیکھو آپ کا وزن بہت ہے اس لیے آپ بیمار ہیں تو وزن کم کرو, ڈاکٹر بھی یہی بولے گا وزن کم کرو. تو دونوں صورتوں میں لوگوں نے بولنا ہے, تو اس لیے وہ وزن کم کر کے اسمارٹ ہو کر سننا یہ مفید ہے, اور موٹے ہو کر بستر پہ جا کر اسپتال کے ڈاکٹر کی سننا یہ پریشان کن ہے. ڈاکٹر بولے گا وزن کم کرو ورنہ تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے گا, تو پھر ڈر کے مارے وزن کم کرنا پڑے گا, تو بہت کچھ ہو جائے گا پھر, کیونکہ وہ ہارٹ کے مرض کا اندیشہ رہتا ہے زیادہ کھانے سے بلکہ 80 بیماریاں تقریباً 80% بیماریاں یہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہے. پیٹ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے اور پھر یہ بیماریاں تقسیم ہوتی ہیں. تو سب کو اسمارٹ رہنا چاہیے, دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں. میں بولتا رہتا ہوں کہ ماننا کس نے ہو تو پھر ڈاکٹر مناتا ہے, کئی ایسے ہوتے ہیں میرے میری نہیں مانتے, ڈاکٹر بولتا ہے تو ناک کٹوا کے پھر بےچارے وزن کم کرواتے ہیں. تو میں جب آپ کو شرعی اصول بتاتا ہوں, ثواب کا وہ شوق دلاتا ہوں تو پھر مان جاؤ نا میری بات. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اپنا وزن کم کر لو, پھر تو ڈاکٹر بولے گا تو پھر بیماری سے بچنے کے لیے وزن کم کرو گے, پھر وہ اس عبادت کا تصور جاتا رہے گا, خطرہ ہے وہ پھر نہ آئے. عبادت کو جب ڈاکٹر بولے گا نا تمہاری مطلب ایک وین بند ہو گئی ہے اور دوسری ہاتھ بھی بند ہو گئی ہے, اب اگر تم نے کھانا پینا بند نہیں کیا تو یہ چاروں وین تمہاری بند ہوں گی. تو پھر آپ بولو گے ہاں یار ٹھیک ہے, یا بولیں گے بائی پاس کا آپریشن کرنا ہے ہم کو, تو آپ بولے نہیں نہیں میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا, پانی پھر گزارا کروں گا, چھری مت چلاؤ میرے اوپر. بہتر یہ کہ ابھی سے مان جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں حیدرآباد سے محمد آصف بول رہا ہوں. میری بچی کو 9 سال سے ڈاکٹر گندم بند کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. گندم کی کوئی بھی چیز کھانے میں منع کرتے ہیں ڈاکٹر, گندم کھانے سے کوئی الرجی ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی نقصان بتا. اچھا الرجی 9 سال سے ان کی منی کو ڈاکٹر نے گندم کھانے کا منع کیا ہوا ہے, الرجی بڑھتی ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے کہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. الرجی کا ایسا ہے کہ بعض چیزوں سے بعضوں کو الرجی ہوتی ہے, اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ یہ الرجی عمر بھر نہیں ہوتی, کچھ عرصے تک ہوتی ہے پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے, اور بعضوں کو ہو سکتا ہے عمر بھر بھی رہتی ہو. تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جس چیز سے الرجی ہوتی ہے اس چیز سے بچا جائے, یا اتنی مقدار اس کی استعمال کی جائے کہ جتنی مقدار سے الرجی نہیں ہوتی. کیونکہ جس چیز سے الرجی ہوتی ہے وہ اگر تھوڑی سی کھائیں گے تو بعض اوقات نہیں ہوگی, زیادہ کھائیں گے تو ہوگی. تو اب اگر ایسا ہے تو وہ تھوڑی سی, اب گندم کی روٹی وہ مثال کے طور پہ 2 کھاتی ہے تو ایک کھا کر ٹرائی کر لے, اب ایک سے بھی ہوتی ہے تو چوتھیا کم کر دے اس کا. تو اس طرح بھی اپنا تجربہ ہو سکتا ہے, اب الرجی کس طرح کی ہے اور یہ پتہ نہیں کہ اس طرح اپنا امتحان لینا چاہیے کہ نہیں, اس سے ہوتی تکلیف ہے الرجی سے, امتحان کی اجازت ہے کہ نہیں اپنا, لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں ایک چیز کا یہ پورا اندیشہ ہے کہ تکلیف ہوگی اس سے. ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا الرجی کا, ڈاکٹر کو جو پتا نہیں ہوتا, اس کو انجیکشن لگاتے ہیں بندہ مر جاتے ہیں, گردے فیل ہو جاتے ہیں, آنکھیں چلی جاتی ہیں دواؤں سے, ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا, ان کو واقعی پتا نہیں ہوتا, کسی کسی کو معافی نہیں آتی. تو ہاں یقینی چیز نہیں ہے, علاج بھی واجب نہیں واجب نہیں, تو یہی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ٹرائی کریں, یا جیسے کہ 2 روٹیوں سے ہو رہا ہے اس کو الرجی تو چوتھیا کھائے پہلے روٹی کا, 1 روٹی کا چوتھیا, اس سے کچھ نہیں ہوتا تو تھوڑا اور بڑھا لیں, پھر تھوڑا اور بڑھا لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ مجھے اپنا تجربہ ہے کہ بعض چیزوں سے مجھے الرجی ہوتی تھی, پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی, اب نہیں ہوتی. تو اس سے میں نے کہا مجھے اپنا مجھے تجربہ ہے کہ یہ عمر بھر الرجی نہیں ہوتی کسی چیز سے. اور اگر وہ نیت صادق ہو یقین کامل ہو تو یہ دعا پڑھ کر وہ اگر جیسے زہر بھی کھا لے روایت ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا, جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے. تو وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم. یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی غذا کھائے گا تو اس غذا میں اگر زہر بھی ہے تو اثر نہیں کرے گا. لیکن دیکھو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت تھی کہ انہوں نے زہر کھا لیا تھا, یہ پڑھ کر ان کی کرامت تھی, ہم ان جیسے ہو نہیں سکتے. تو امتحان مت لینا کہ میں بھی یہ پڑھ کے زہر کھاتا ہوں اور پھر پتا چلا کہ کچھ کا کچھ ہو گیا. تو ہمارا وہ منہ نہیں ہے, ہماری زبان اتنی پاک نہیں ہے کہ ہم نہ ہمارا اعتقاد اتنا کامل ہوتا ہے. اس لیے ایسے معاملات میں امتحان نہیں لیا جاتا. انہوں نے امتحان نہیں لیا تھا, انہوں نے غیر مسلموں کو اسلام کی حقانیت واضح کرنی تھی اور ان کے سامنے کھا لیا تھا زہر. جیسے کہ اب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ اب پہاڑ سے کود جاؤ, اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دو اور اللہ پر بھروسہ کرو, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں. آزمائے وہ جس کو یقین نہ ہو, تو مجھے تو یقین ہے کہ میرا رب بچانے والا ہے تو میں کائے کو آزماؤں. یعنی کہ یہ خلاصہ میں کر رہا ہوں اپنی طرف سے, ان کا اتنا ہی ہے کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں. تو سارے کا آزمائے گا کون, اللہ کو کیا آزمایا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جس کو شک ہوگا وہ آزمائے گا, تو ہم کو تو شک ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر الحمدللہ, کسی طرح بھی شک نہیں ہے, شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. شک کرے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا, چاہے تہجد گزارو, اللہ پر ہی شک کرے گا تو ایمان کا ہے کا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میں محمد کامران افطاری نازوبا سے عرض کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ وتر میں اگر دعائے قنوت بھول جائیں, الحمد شریف پڑھی, سورت پڑھی, پھر دعائے قنوت اگر بھول گئے ہیں اور رکوع میں چلے گئے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ صاحب سے مطلب سجدہ صاحب کریں گے؟ سجدہ صاحب کریں گے, لوٹے گا تو پھر رکوع بھی کرنا پڑے گا, گناہ گار بھی ہوگا. سجدہ صاحب کر لیں, سجدہ صاحب کر لے گا انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی. اچھا, وہ الرجی کا اور مجھے ایک علاج بھی یاد آ گیا. ایک ہے عالم ہے, مفتی صاحب ہے, انہوں نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا کہ میں ٹھنڈا پانی پیتا تھا تو مجھے نزلہ ہو جاتا تھا, اور پھر میں نے وہ بڑی ہڑ کی پیس کر, کسی نے ان کو بتایا ہوا, تو بڑی ہڑ پیس کر اس کی روزانہ ایک چمچ استعمال کرنی شروع کی, چھوٹی چمچ پانی سے, تو غالباً نہار منہ. تو اب الحمدللہ میں کتنا ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی پیوں, برف جیسا ٹھنڈا پانی پیوں, مجھے نزلہ نہیں ہوتا. تو وہ ٹھنڈے پانی سے ان کو الرجی تھی, تو وہ الرجی جو تھی وہ یہ بڑی ہڑ کا چورن نے پیس کر, جو یہ چورا ہو گیا اس کا پاؤڈر, یہ ایک چمچ چھوٹی والی وہ کھاتے تھے. اب چونکہ یہ ایک علاج ایک دوا ہے, تو اس میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پہلے کسی حکیم سے مشورہ کر لینا کہ عمر کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ وہ آدھی چمچ چوتھائی چمچ وغیرہ کا وہ آپ کو مشورہ دیں, یا کوئی چیز اور اس میں شامل کرنے کا مشورہ دیں بچی کی طبیعت کے حساب سے. تو جب بھی کوئی اس طرح کا علاج جیسے مدنی چینل پر یا عام کتابوں میں اخباروں میں دیا جاتا ہے, تو وہ آنکھیں بند کر کے کرنے کا نہیں ہوتا, یہ علاج طبیب کے مشورے سے ہوتا ہے. علاج ہوتا ہی ہے, ہر ایک کی جسمانی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی چیز چلتی ہے, کسی کو کوئی چیز نہیں چلتی, کسی کو کوئی دوا چلتی ہے, کسی کو کوئی دوا نہیں چلتی. مجھے میرے بڑے بھائی نے بتایا تھا, تو ہمارا فیلڈ بھی یہی تھا پہلے میڈیسن کا, بہت پہلے کی بات کرتا ہوں, تو وہ انجیکشن نکلا تھا پینسلین کا, جب نیا نیا پینسلین کا انجیکشن نکلا تھا تو وہ آب حیات گویا تھا, اور بہت یعنی کہ بہت فائدہ ہوتا تھا اس سے لوگوں کو, اور لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ ایجاد ہو گیا. تو اچھا, مگر یہی پینسلین کسی کسی کو اس سے ایسا ریئیکشن ہوتا تھا کہ اس کا انتقال ہو جاتا، مر جاتا تھا اسی پین سے، لیکن ہزاروں لاکھوں میں کوئی، تو اس لیے وہ کس کو کون سی دوا موفق آئے گی یہ پتہ نہیں چلتا. مدینۃ الاولیاء ملتان میں تین روزہ اجتماع کے بعد ایک بار ہم نے پہلے دن باہر کے جو اطراف کے شہروں سے آئے تھے ان کی ملاقات کا اعلان کیا گیا، اور دوسرے دن ہم نے کہا اہل ملتان سے ملاقات کریں گے عام ملاقات، جب تو کوئی وہ سیکورٹی کا مسائل نہیں تھے. تو پہلے دن تو بہرحال کسی طرح بھی ملاقات ہو گئی، دوسرے دن تو وہ ملتانیوں نے جو دھاوا بولا نا، حالانکہ میں نے کوئی 12 اسلامی بھائی تیار کیے تھے سنبھالنے والے کہ وہ ان کو قابو کریں، وہ سب کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے، ہمارے ٹیبل الٹ دیے ملتانیوں نے، وہ سارا برم درم درم برم کر دیا، اور ہم لوگوں نے بھاگ کے جان بچائی، میں بھی بھاگ گیا ادھر سے اندر چلا گیا. تو ایک لڑکا نابینا تھا، وہ بھی بیچارہ کسی نے اس کو بھی بچا بچو گے اندر لے لیا. یہ ملاقات کے لیے مطلب جس طرح وہ آپ لوگ دعویٰ بولتے ہیں نا، آپ کا دعویٰ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ دعویٰ تھا ملتانی ہوگا. انہوں نے ایک بار ایئرپورٹ میں بھی توڑ پھوڑ، ایئرپورٹ کے باہر توڑ پھوڑ کر دی تھی ملتانیوں نے جب میں آیا نا، آیا یا اس جا رہا تھا کوئی، یہ دونوں میں سے ایک صورت تھی، تو وہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی. اب ایئرپورٹ والے بزن ہوئے خوش ہوئے، وہ یہ رہنے دو. تو وہ بچہ جو تھا وہ لڑکا تھا بےچارا، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اندھا تھا. اس کا کیس یہ تھا کہ ڈاکٹر نے اس کو کوئی دوا لکھ دی، تو کوئی اینٹی بایوٹک، وہ ٹیبلٹ اس نے کھائی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. حالانکہ اینٹی بایوٹک علاج ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، عارضی طور پہ مرض چلا جاتا ہے، وہ بےچارا ہو ہی نہ بھی نہ گیا. تو ابھی ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو یہ سائڈ ایفیکٹ اس کا یہ کرے گا. تو اس لیے مطلب کسی ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا کسی کے بارے میں، اور یہ اسی لیے وہ ڈاکٹر ہو کر وہ چھوٹ بھی جاتا ہے، قانون اس کو نہیں پکڑتا. تو گہرے اگر گہرے ڈاکٹر نے یہ دوا دی، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں وہ توفیلی ڈاکٹر، تو یہ مارے جاتے ہیں. اگر یہ دوا دے اور کسی کو نقصان ہوا نا اور کیس ہو گیا تو یہ پھنسے، آپریشن فیل ہو جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، لوگ وہ شور شار کر دیتے ہیں. تو حالانکہ وہ آپریشن اگر فیل ہو گیا تو شور شار کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا بےچارے کے نصیب. کوئی بھی ڈاکٹر جان بوجھ کر اپنے مریض کو نقصان کیوں پہنچائے گا، کہ اس کا تو یہ مطلب بزنس ہے، اس کا پروفیشن ہے، کہ اگر وہ اس کا کوئی بھی کیس خراب ہوگا تو وہ تو اس کو ٹینشن آ جائے گا ڈاکٹر کو کہ میرے گاہک ٹوٹ جائیں گے، یہ دوسروں کو جا کر بتائیں گے تو میری بدنامی ہوگی. اس لیے ڈاکٹر پر چڑھائی کرنا خواہ مخواہ یہ نہیں نہیں ٹھیک، بری بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. بولیو نہیں آئی یہ ابھی سوال کیا گیا نا کہ قنوت پڑھ کر پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، تو اس کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 656 پر ملاحظہ ہو، مسئلہ نمبر 6. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں پڑھے، اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر گناہگار ہوگا. اس میں وہ سجدے سہو کا نہیں لکھا، سجدے سہو تو کرنا ہوگا، واجب ترک ہوا نا اس کا. یہ کہ قنوت پڑھنا بھول گیا رکوع میں چلا گیا نماز پوری کر لی تو اس کا واجب چھوٹا، اس لیے اس کو سجدے سہو کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے میرے پیار بابا جان، میرا ایک سوال عرضی ہے کہ عید پہ، عیدی عموماً ہم جب دیتے ہیں تو جو بالغ بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ ضد لیتے نہیں ہیں کم عیدیا کا دیے جائے، اور اصرار کرتے زیادہ تر، ان کے والدین بھی برا مان جاتے ہیں تو زیادہ کی اصرار کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ مانگنا کیسا، اور اگر ان کے ناراضی ہونے پر اگر ہم ان کو زیادہ دے دیں تو ہمارا دینا کیسا، یہ بھی بتا دیں. والدین سے عیدی کا بول رہے ہیں، مجھے یہ لگا کہ یہ جو بچوں کو یا عیدی دیتے ہیں نا تو بعضوں کا یہ زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو 10-20 روپے زیادہ پیسے چاہیے. بالغ بھی بولا تو ایسا مطلب دینا، ان کا یہ مطالبہ کرنا کیسا، اور اگر ہم ان کو دے دیں تو ہمارا دینا کیسا. دل آزار انداز میں تو مطالبہ ظاہر نہیں کرنا ہوگا، کہ اگر واقعی دل آزاری ہوتی پھر تو گناہ گاری ہے، اور اگر ایسے ہی اگر مان کرتا ہے بالغ بچہ کہ ہمیں زیادہ دو نا، اب ہر چیز مہنگی ہو گئی تو ہماری عیدی بھی تو مہنگی ہونی چاہیے نا، ہر چیز کا دام بڑھ گیا تو عیدی بھی بڑھا دو. تو اگر وہ مان میں اور ناس میں بولتا ہے تو اس میں کوئی حکم نہیں لگے گا، نہ اس کو یہ وہ سوال ذلت والا کہیں گے. وہ دل آزاری کا اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مارا ماری کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، جھاڑتا ہے، ماں باپ کا دیتے ہوگا نہیں، یہ برتن توڑتا ہوں اور کپٹ الٹتا ہوں، ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہے، اس طرح دھمکیاں دیتا ہے. تو تھوڑا بہت اگر اس طرح بچہ کرتا تو ماں باپ کو بھی مان رکھ لینا چاہیے عید کے موقع پر اپنی اولاد کا، یہ میرا مشورہ ہے. اگر ماں باپ سے نہیں کرتا، عام چچا ماموں پھوپھی وغیرہ کے یہاں آتے ہیں اور وغیرہ، ماموں تھوڑے بھی عیدی تو بڑا اس میں بھارت نہیں نا، مطلب ناس برداری ہے اس میں، یہ کوئی وہ سوال تھوڑی ہے جو میں بھکاری مانگتا ہے اور ذلت کا جائیں. تو دوست بھی تو ایک دوسرے کو بولتے ہیں نا، یار آج تو تم چائے پلاؤ گے، تم سے چائے پیوں گا، تب دوستی میں اگر یہ اپنا آپس میں سا ویوہار ہے ایک دوسرے کو چائے پلانا، تو یہ بھی وہ سوال نہیں ہے ذلت والا. باپا وہ سوال اصل وہ انہوں نے یوں کیا ہے کہ ہم دیتے ہیں بچوں کو عیدی، تو ان کے والدین کو برا لگتا ہے کہ ہم نے کم عیدی دی ہے، تو وہ والدین مطلب یوں کہتے کہ زیادہ ہونی چاہیے عیدی اور یہ کم ہو، اس طرح کی بات چیت وہ کچھ کر رہے ہیں سوال میں. اچھا یہ تو الٹ ہو گیا نا معاملہ. ان کے والدین کہتے ہیں کہ عیدی کم دی ہے، تو اب یہ اس میں ہوگا کہ جیسے کہ نانی نے نواسی کو دی اور وہ نانی کی بیٹی جو ہے وہ کہتی ہوگی کہ نانی نے آج کم دی ہی دی، اب اس میں اب جیسی گفتگو جیسا انداز، اگر وہ برائی کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، کنجوس بول رہی ہے، اس کو نانی کنجوس ہے، بخیل ہے میری بیٹی، تو وہ الگ اس بات پر احکام مرتب ہوں گے. اب وہ اس میں کیا مطلب میں کیا کہوں، مطلقاً کیا کہہ سکتا ہوں. تو ویسے اگر واقعتاً کم دی اور یہ تذکرہ ہوا کہ پچھلی بار تو نانی نے وہ 10 روپے دیے تھے، آج 5 روپے دیے، اچھا اب اس میں کیا حکم لگائیں گے ہم، کہ نانی کی برائی کی اگر اس نے تب حکم لگے گا نا، نانی میں کوئی عیب لگایا، یہ مثال دی میں نے. تو اسی طرح مطلب خاندانوں میں عیدیاں دیتے ہیں، تو ابھی کبھی نانی کا ہاتھ تنگ ہوگا، دادا کا ہاتھ تنگ ہوگا تو بےچارا کم دے گا، کبھی ہاتھ کھلا ہوگا زیادہ دے دے گا. تو عیدی دینا اس پر واجب تو ویسے بھی نہیں ہے، نہیں بھی دے گا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس کی غیبت کی اجازت. تو بہرحال یہ کہ اس میں زبان روکنے ہی کی ضرورت ہے، کہ اس میں یہ خطرہ یہی ہے کہ اب دادا جان کنجوس ہو گئے، چلو بیٹے کوئی بات نہیں، بڑھاپا آ گیا نا تو کنجوس ہو گئے، یہ دادا جان سنیں گے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، بہت دکھ ہوگا ان کو. تو یہ ظاہر ہے کہ غیبت کہیں تومت کا بھی اس میں حکم لگ سکتا ہے، کہ بےچارے کسی مجبوری کے تحت نہیں جا رہے اور آپ نے ان کو کنجوس بنا دیا، بخیل بنا دیا. بخیل اور کنجوس کی اپنی ایک تعریف ہے، ڈیفینیشن اس کی الگ ہے, اور ہاتھ تنگ ہو کر نہ دینا اس کا مسئلہ ہی دوسرا ہے سارا. تو یہ پھر گناہگاری ہے اس میں برا بھلا کہنے میں. اس لیے بس جو دیا صبر شکر سے قبول کر لے. بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو مجبور نہ کریں کہ ویسے اگر آپ کی عیدیاں بڑھانے کا بولتے ہو لیکن یہ مہنگائی کی وجہ سے آپ پر سارا ہی سال تو خرچہ انہوں نے بڑھا دیا ہے, اب عیدی میں تھوڑا اگر انہوں نے کٹوتی کر دی تو ان کو کرنے دو, کہ ویسے بھی واجب نہیں ہے عیدی دینا. ویسے دیتے ہیں محبت میں دیتے ہیں, بعض اوقات مجبوری میں دیتے ہوں گے کہ بچے بھی روڑی کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماں باپ دوسرا, ہاں ہاں برابر ہے, یعنی کہ شر سے بچنے کے لیے کہ کسی کے ماں باپ نے اگر وہ عیدی کم ملنے پر برائی کی یا برائی کرے گی, اس کی عادت پتا ہے ماں باپ کو اور اب اس نے عیدی دی, شر سے بچنے کے لیے کہ یہ فلاں کے بیٹے کو یہ آیا ہے میرا بھانجا تو اس کو عیدی دے دوں اور زیادہ دوں, ورنہ پھر اس کی ماں جو ہے نا میری مطلب سب کے سامنے برائیاں کرتی پھرے گی کہ یہ کنجوس ہو گئی ہے, تو اس لیے اس نے اپنے بھانجے کو اٹھا کر زیادہ دے دیا اس کی ماں کے شر سے بچنے کے لیے, تو یہ رشوت کہلائے گی. اچھا اسی طرح بیٹے کے بارے میں بھی رشوت ہو جائے گی, یہ بیٹا سب کو کہتا پھرے گا میرا باپ کنجوس ہو گیا. رشوت تو ہوتی ہے, باپ قاضی ہے جیسے, اس لیے دیا کہ باپ آ کیس چل رہا ہے باپ کے پاس تو ذرا نر بھی کر دے گا. شر سے بچنے کے لیے تو اگر اولاد کو بھی اس طرح عیدی دی کہ ورنہ یہ میرا بیٹا بہت مطلب ہے کہ وہ منہ پھٹ ہے اور جا کر دوستوں میں میری وہ حجو کرے گا اور مجھے بدنام کرے گا, تو اب بیٹے کو بھی اس نے اس وجہ سے دی بیٹے کے شر سے بچنے کے, تو اب بیٹے کے حق میں وہ عیدی جو ہے نا وہ عیدی نہیں ہے رشوت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل بھی آپ نے حب جا پر کافی سارے مدنی پھولوں میں عطا فرمائے تھے, حب جا کی چند علامتیں بھی آپ نے بیان کی, اس میں جو آپ کے پاس جو پیچھے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں حاضری دیتے ہیں. آج آئے ہو؟ ہاں بابا بڑا ہوا آج بھی وہی آئے ہوئے, بدل گئے ہوں گے آج. نہیں نہیں بابا ہیں سب تو آئے ہوں گے. تو اصل مسئلہ یہ بابا بہت بےچارے پریشان ہو گئے اس وجہ سے کہ تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہ ادھر قبلے کی طرف پیٹ کر کر اور وہ دیکھیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ بابا اس میں ایک جو میری جو آخری شکل میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیٹ کریں گے نا تو سامنے دیوار نظر آتی ہے, تو سننے میں جو لطف و یکسوئی ہوتی ہے بابا وہ نصیب نہیں ہوگی. تو اگر کوئی اس طرح مطلب آکڑ اوپر بیٹھ کر ادھر آپ کی طرف دیکھ کر سنتا ہے تو اس کو اگر سننے میں اس کو لطف آتا ہے زیادہ مزہ آتا ہے سمجھ میں آتا ہے تو بہت کیا آ رہا ہے اس میں. میں نے کب حرج کہا تھا, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یکسوئی آتی ہے تو جس طرح چاہے بیٹھے, میں جملہ کہا تھا اگر آپ کو یاد نہیں یاد ہے گواہ ہے میرے پاس موجود. تو کل کیا کسی کو یاد نہیں ہے میں نے جملہ یہ ہمارے اوپر بیٹھے یاد ہے ان کو, میں نے کہا تھا کہ اگر یکسوئی اسی طرح آتی ہے میری پیٹ دیکھ کر آپ کو تو ٹھیک ہے پھر. آپ کی پیٹ دیکھ کر یکسوئی نہیں کیا مسئلہ نہیں ہے کیا نا مسئلہ تو نہیں, نفسیاتی اثر یہی ہوتا ہے واقعی کہ وہ دیوار کی طرف کسی کو منہ کرا دو تو اس کو چین نہیں آئے گا, کیونکہ وہ کل چٹکلا کسی نے بتایا مجھے, وہ تعجب کیا اس نے, اس کو پتا نہیں تھا کہ دوپہر روز بات ہوئی ہے. انہوں نے کیا ہے کچھ لوگ قبلے کی طرف بیٹھے تھے کچھ لوگ یوں, اور قبلے کی طرف بیٹھنے والے مستریب تھے اور بار بار یوں گھوم کر آتے تھے دیکھتے تھے, بولا عجیب سا لگتا تھا. مشقت آسان دی ہوئی. تو میں نے تو خیر وہ جو بھی عرض کیا تھا اس کو آپ مطلب اپنے اوپر غور فرما لیں. اگر آپ کو قبلہ رو بیٹھ کر یکسوئی حاصل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اصل مقصد تو علم دین حاصل کرنا ہے. اگر آپ کو قبلہ رو بیٹھ کر یکسوئی نہیں ملتی تو علم دین کیسے ملے گا آپ کو, سمجھ کیسے آئے گی؟ تو پھر آپ کو مطلب جس طرف رخ کر سکے نا وہی آپ کے لیے انسب. ہاں جس کو قبلہ رو اگر وہی کیفیت رہتی ہے سیکھنے کی تو اس کو قبلہ رو بیٹھنا سمجھ میں آتا ہے کہ افضل ہو. قبلہ رو مطلقاً بیٹھنا سنت ہے اکثر, اور سکھانے والے کو قبلے کی پیٹھ ہونی چاہیے اور سیکھنے والے کو قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے. تو اچھی نیتیں کر پاتے تو قبلہ رو ہونا, اچھی نیتیں اس میں ہوتی ہیں کہ قبلے کو پیٹ کر کے علم دین مجھے زیادہ حاصل ہوگا, یکسوئی حاصل ہوگی. اور اگر اس طرح کی اچھی نیتیں ممکن ہے تو ٹھیک ہے, آپ جس طرح چاہیں بیٹھے. مقصود یہ کہ آپ کے اندر مطلب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو تھوڑی بہت دعوت اسلامی میری اندر بھری ہوئی نا آپ سب میں مرنے سے پہلے اتار دوں میں, تو میری دعوت اسلامی کو لے کر آپ پوری دنیا میں وہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ مدنی مقصد کو آپ لے کر پھرتے رہو پوری دنیا میں. دنیا بہت وسیع ہے خدا کی قسم, کام بہت کرنا ہے. اگر مجھے بالفرض 1200 سال کی عمر مل جائے اور میں ساری دنیا میں اگر گھومتا رہوں نا تب بھی کام نہیں ہو سکتا مجھ سے. اتنا کام دنیا میں کرنے کا ہے, اتنا کام کرنے کا, اتنی برائیاں عام ہیں اور ہم جتنا کوششیں بڑھاتے ہیں ایسا لگتا ہے برائیاں بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہیں. شیطان بھی ہنستا ہوگا, لیکن جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں سعید الفطرت ہوتے ہیں الحمدللہ وہ لائن پر آ بھی جاتے ہیں اللہ کے کرم سے. اتنے سارے بیٹھے ہی نا, آخر ان کو دین سے محبت نہ ہوتی تو کیوں آخر بیٹھتے ہیں اندر اسٹوڈنٹ. لیکن یہ بھی غور کر لیں وفا, یہ جو آ کر بیٹھے ہیں اگر یہ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم یہاں تو آ گئے, اب ہم نے یہاں آ کر سیکھ کر ملک و بیرون ملک دنیا بھر میں ہم نے نیکی کی دعوت کی دھوئیں مچانی ہے, تو ایک نظر اگر بیٹھے ہوئے اسلام بھائی بھی اگر آپس میں دیکھ لینا کہ یہ جو اتنے سارے اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوئے جن میں ایک بہت تعداد نئے اسلام بھائیوں کی بھی ہمیں نظر آتی ہے, اگر ہم سب کا ذہن بن جائے گا جس قدر دنیا بھر میں فحاشی اوریانی بے باکی بے حیائی اور طرح طرح طرح طرح کے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نیکی کی طرف بلانے کے راستے کتنے کم اور برائی کی طرف بلانے کے راستے کتنے زیادہ ہیں, ان سب پر ہم غور کریں, پھر ہم اپنی ذمہ داری پر غور کریں ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمیں کس انداز سے اپنی سستیاں اور اپنی جو وہ تنے آسانی والی جو عادتیں ہیں اسے نکال کر جو ہمیں مدنی کام کرنا چاہیے, ایک ایک کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. مسجد کا حال دیکھیں, بے نمازی کتنے ہیں معاشرے کے اندر, جواری کتنے ہیں, شرابی کتنے ہیں, اسی طرح مطلب گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ کتنے ہیں. اگر ہم غور کریں پھر اپنے لیے اللہ سے دعا کریں, یا اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کر لوں, مجھے قبول فرما. سارے اسلام میں نیت کریں, سارے اسلام میں ذہن بنائیں کہ ہم سب نے مل کر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی پیغام کو پہنچانا ہے اور مدنی کاموں کی دھمیں مچانی ہے. اس کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ یکسوئی کے ساتھ ہم سب سے بنیادی چیز مدنی مظاہرے. ابھی ابھی اللہ سنت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ذہن کی جو دعوت اسلامی میں آپ کو دے دوں, ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس قدر اٹینشن ہو کر اور پرفیکشن کے ساتھ اس باتوں کو لیں تاکہ ہم ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو ایسے کر سکیں جیسے امیر سنت ابھی ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح دعوت اسلامی کام کرنا ہے. اس سے بردباری پیدا ہوگی, ہمارے اندر علم اور حلم دونوں الحمدللہ ہمیں نعمتیں نصیب ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق دے. جس طرح یہ ابھی ماشاءاللہ حاضری ہے, ایسی حاضری رات کو نہیں تھی, تو ایسا کرو نا مجھے اگر جو رات کو نہیں تھے, رات کا مدنی مذاکرہ ابھی دوپہر کے مقابلے میں زیادہ دلچسپ ہوتا ہے اور زیادہ مطلب اس میں تراوٹ ہوتی ہے. تو ابھی تو آپ سمجھدار ہیں, پیٹرول کم ہو جاتا ہے, سیل کمزور ہو جاتے ہیں, بیٹری لو ہو جاتی ہے, پھر ذرا وہ پیٹرول جاتا ہے, کھاتے پیتے ہیں تھوڑی ہمت آ جاتی ہے. تو وہ رات کا دلچسپ زیادہ ہوتا ہے, لطف زیادہ آتا ہے, دل زیادہ لگتا ہے لیکن آپ سو جاتے ہو یار، تو ایسا نہ کرو. آپ کچھ مجھے مطمئن کریں کہ آپ رات کو بھی، پہلے بھی میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ رات کو مدنی مذاکرے اور دن کو آپ کو سونے کا وقفہ تو مل ہی رہا ہے نا، سبھی کو مل رہا ہے دن کو، تو کچھ قربانی دے دیں. اب چار دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو کون بولنے آئے گا؟ تو ہمت کریں اور رات جب تک مدنی مذاکرہ ہوتا رہے جاگتے ہیں، اور دن کو اس کے سب بھی مطلب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رات کو بھرپور زور لگا کر جاگیں گے اور مدنی مذاکرے میں حاضری دیں گے. جب سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے کیا کر سکتے ہیں، بھرپور طریقے پر انشاءاللہ عز و جل. مجھے یہ یقین مانا کہ ایک بھی سمے میں محروم ہوتا ہے نا اس کا مجھے پتا چلا، تکلیف مجھے ہوتی ہے نا، بے چینی، یعنی مطلب مزہ نہیں آتا کہ یار یہ کیوں توجہ نہیں دیتا. نقصان آپ کا ہوتا ہے، درد مجھے ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھا کریں کہ میں مطلب چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آئے نا اس میں سے ایک بھی جو ہے نا یہ بس خالی نہ جائے، پکا نمازی بن جائے، زہ نصیب پکا تہجد گزار بن جائے، اشراق چاش توابین پڑھنے والا بن جائے، اور بس وہ اپنے گھر کے بچے بچے کو نمازی بن جائے، اور اپنے اپنے محلے میں علاقے میں جا جا کر مسجد بھرو تحریک کو بس اٹھا لیے جا کر کے. بس ہم کو ایک ہی کام کرنا، مسجد بھرو، مسجد بھرو، مسجد بھرو، مسجد بھرو. یہ میں جو بار بار مسجد بھرو کہتا ہوں نا، دیکھیں قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک شخص کی شکایت بارگاہ رسالت میں حاضر پیش کی گئی کہ فلاں نوجوان جو ہے وہ بہت برائیاں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز جو ہے نا ان قریب اس کو صحیح کر دی. تو بہت جلد ہی وہ الحمدللہ سارے کبائر جو تھے، برے برے کام تھے، سب سے اس نے توبہ کر لی اور بالکل یعنی کہ صحیح ہو گیا. تو نماز جو ہے نا بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے نماز پڑھتا ہوں میری برائی تو نہیں آتی، تو پھر وہ اپنی نماز پر غور کرے کہ ضرور نماز میں کوئی ایسی کوتاہی ہوگی، کوئی کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، جس کی وجہ سے یہ برائیوں سے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی. تو نماز غلط نہیں ہے، قرآن کی آیت غلط نہیں ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن نے کہہ دیا نماز بھی ہے برائی سے روکتی ہے، تو بس روکتی ہے خلاص، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. ہم نے اس پر منو ان یقین ایمان لائے ہم. تو اب ہماری نماز جو ہے اس میں کوئی ضرور کوتاہی ہے، اور وہ ایسی نماز ہی نہیں کہ جو ہمیں برائیوں سے روک سکے. تو اس کی اصلاح کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان جو آپ کے یہاں لگتے ہوں گے علاقوں میں، اس میں داخلہ لیں. کم و بیش 40 منٹ کا وہ مدرسہ ہوتا ہے رات کو، عموماً کہیں فجر کے بعد بھی ہوتا ہے. تو جہاں جیسا ماحول، یہ کام نندے والے جو لوگ ہوتے ہیں، نوکریوں والے، ان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے بہت اچھا ہے کہ عشاء کے بعد وہ شروع ہوتا ہے یا فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زیادہ وقت بھی نہیں، کم و بیش 40 منٹ. تو وہاں آپ کو قرآن بھی درست کرنے کا موقع ملے گا، قاعدہ پڑھائیں گے، مخارج درست کریں گے، اور آپ کو وہاں نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. دوسرے نمبر پر یہ کہ مدنی قافلہ بھی اس کا ذریعہ ہے، مدنی قافلے میں بھی قرآن سیکھنے کو ملتا ہے، نمازیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وضو سیکھنے کو ملتا ہے، غسل سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس طرح آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا سیکھنے کا، اور آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی. جب نماز درست ہو جائے گی تو برائیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ مدنی ماحول کو چھوڑنا مت. اب یہ ایک بار آ گئے نا تو ہم سمجھو کہ ہم ایک فیملی بن گئے، ہم ایک قبیلہ بن گئے. ہماری جو بھی اٹک ہو، جو بھی سرنیم ہو، جو بھی ہم لینگویج بولتے ہوں، کوئی بات نہیں، اردو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، جو بھی ہم نے عربی آقا کا کلمہ پڑھا، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک خاندان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو، ٹھیک ہے نا. اور جتنے مسلمان ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں، میرے کہنے سے بھائی بھائی نہیں ہوگئے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس ترجمہ کنزول ایمان میں نے آپ کو عرض کیا مسلمان بھائی بھائی ہیں تو مسلمان بھائی بھائی ہیں کوئی بھی ہو تو ہم یہاں ہزار قسم کے میں کہ وہ خاندانوں کے مبالغہ مطلب بیسیوں سینکڑوں قسم کے خاندان کے ہم لوگ لیکن ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ہیں اس حیثیت سے الحمدللہ ہم بھائی بھائی ہیں تو اب سب بھائی مل کر وہ پھیل جائے اور بس وہ مسجد بھرو مسجد بھرو مسجد بھرو مسجد بھرو مدنی قافلے میں چلو مدنی قافلے میں چلو مدنی قافلے میں چلو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت تو اس میں ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کی ترکیب کریں آپ دیکھیں تو صحیح اگر آپ سب حرکت میں آ گئے نا تو شیطان کو سر چھپانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے سپہ سالار نے شیطان کے خلاف اعلان جنگ باقاعدہ نعروں کے انداز میں کیا ہوا ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ اور پھر بابا ساری دنیا میں اپنے عزم کو بھی تو ہم نے دوہرانا ہے ساری دنیا میں جا کر ہم نے نعرے لگانے ساری دنیا میں جا کر قوم کو غیبت اور چگلی کی تباہ کاریاں بتانی ہے انشاءاللہ بتانی ہے نا غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے تو چور کفل بدی انشاء اللہ سر پہ امام انشاء اللہ رخ پہ داری انشاء اللہ سر پر زلفیں انشاء اللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جان جان ان شاء اللہ عز و جل تو اب کیا ارادہ ہے مسجد بھرو تحریک میں ساتھ دیں گے نا ہمارا ان شاء اللہ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو خود اپنی ذات کو بھی تو نمازی بنانا ہوگا تو اگر کل تک کسی کی سستی تھی تو وہ ظاہر نہ کرے کہ میں فجر میں نہیں اٹھتا تھا تو یوں تھا تو یہ گناہ ہے یعنی گناہ کا اظہار بلا اجازت شرعی گناہ ہے تب یہ کہ سب کے سب یک مشت یہ طے کر لیں کہ اب چاہے طوفان ہو چاہے آندھی ہو چاہے بارش ہو چاہے زلزلہ ہو کچھ بھی ہو ہم اگر اپنے ہوش و حواس میں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی وجل وہ جتنی قضا نمازیں معاذ اللہ ہوئی ہیں ان کا بھی حساب لگا لیجئے جن جن کی ہوئی ہوں اور وہ توبہ بھی کریں اور اس کو قضا پڑھیں بھی اور اس کا طریقہ نماز کے احکام نامی کتاب جو اپنی ہے مکتبۃ المدینہ کی اس میں قضا نماز کا طریقہ ایک رسالہ شامل ہے اس کو اس میں آسان طریقہ لکھا ہوا ہے قضا کا انشاءاللہ اس کو آپ پڑھ لیں اس کا ہدیہ صرف 85 روپیہ ہے مکتبۃ المدینہ کا جو بھی ہے دفاع نقصان میرا ذاتی نہیں ہے جو بھی دعوت اسلامی کا ہے بلکہ عموماً نفع ہمارے یہاں کم ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ لاکھوں لاکھ روپے اس کے اخراجات بھی ہیں نا اس کا اسٹاف ہے پریس ہے اور دکانیں ہیں ان کے کرائے ہیں تو ایک پوری بہت بڑی سمجھو فرم ہے یہ دعوت اسلامی کی جس میں کروڑ ہاں کروڑ روپے انویسٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا اور علمیہ کا شعبہ ہمارا یہ بھی مکتبۃ المدینہ ہی کے لیے یوں دیکھو تو کام کر رہا ہے ایک طرح سے کہ وہیں سے چھپتی ہے مکتبۃ المدینہ پر کتابیں علمیہ جو تیار کرتا ہے مکتبۃ المدینہ علمیہ سے چیک کرواتا ہے یہ سب یہاں بھی ایک نظام بنا ہوا ہے پورا اس کے ماہانہ لاکھوں لاکھ روپے اخراجات ہیں تو یوں طرح طرح کے اخراجات تو وہ کروڑوں کروڑ کروڑ کروڑ روپئے خرچ ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تو اس کے لیے الحمدللہ آپ حضرات سے ہم یہ بھی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ دعوت اسلامی کو دے دیں یہ موقع ہے اس کے علاوہ بھی ڈونیشن پھر جب قربانی کی دن آئے تو کھا لیں اپنے یہاں کی بھی دیں اور خود دوسروں کی وصول بھی کریں رضاکارانہ طور پر تو ثواب کماتے رہیں انشاءاللہ عز و جل سارے کا سارا فطرہ اب اپنا دیں گے نا تو انشاءاللہ خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کو کہ اس میں مطلب وہ لوگ دیتے ہیں بے شمار سے ملیں گے جو دعوت اسلامی کو سارے کا سارا فطرہ دیتے ہیں اسے ملیں گے جو پوری زکات دے دیتے ہیں لیکن میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ افضل یہ کہ اپنے جو رشتہ دار ہوں حقدار تو پہلے ان رشتہ داروں کو دینا افضل ہے. تو بعد میں جب رشتہ دار ان کو کتنا دیں گے آپ پھر یہ کہ دعوت اسلامی کو دے دیں. اللہ تعالیٰ کا دیا قبول فرمائے کہ اس سے زیادہ دین کا کام ہوتا ہے. میرے جیب میں تو نہیں آتا, میری کوئی تنخواہ نہیں ہے الحمدللہ, نہ میں کوئی ایک روپیہ دعوت اسلامی سے کبھی زندگی میں اٹھایا ہے میں نے اپنے ذاتی خرچ کے لیے الحمدللہ, نہ نگران شورا ہمارے کوئی ایک روپیہ کبھی اٹھاتے ہیں دعوت اسلامی سے اپنے خرچ کے لیے, اللہ کی رحمت سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم دینے والے بنے دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی سے لینے والے نہ بنے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تو آپ اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے بھی کانٹیکٹ کریں اور انفرادی کوشش کریں دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ فطرے کی ترکیب بنائیں. یہ آپ کی زبان چلانے سے انشاءاللہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. ابھی کنفرم بھی کریں گے دیا کہ نہیں دیا, یعنی ہاں کہہ دیا ہو کہ بھول گئے ہوں تو یاد بھی دلا دیں. اکاؤنٹ نمبر ایڈریس وغیرہ کہاں پہنچانا سب اسکرین پر دکھایا جاتا ہے, اب بھی چل رہا ہے اکاؤنٹ نمبر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ بتائیے کہ مدرسۃ المدینہ میں جو بالغان کے ہیں اور اپنے مدنی منوں کو جو اپنے ریگولر مدرسۃ المدینہ دن کے وقت ہوتے ہیں ان میں داخلہ دلوائیں, حافظ صاحب بنائیں ان کو, درس نظامی کے جامعہ المدینہ میں داخلہ دلائیں, دار المدینہ بھی اب تو ماشاءاللہ وہ کھل گیا اپنا اور مزید انشاءاللہ کھلتے رہیں گے, اب طے ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ اس کا مدنی جال پھیلائیں گے ہم دار المدینہ کا. ہماری خواہش ہے اللہ پوری کر دے اور رکاوٹیں دور فرمائے کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ کروڑوں بلکہ اربوں روپے چاہیے جو آسان نہیں ہے, کہ وہ مفت پڑھائیں گے نا. اس میں ایک پان کی دکان چلانی ہوتی ہے تو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں پان کی دکان والا جانتا ہے. تو اتنی بڑی تحریک جس کا پیغام 150 ممالک تک پہنچ گیا الحمدللہ, تو اب یہ کہ اس تحریک کو کس طرح چلانا اور اس کے لیے کتنی رقم چاہیے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اللہ دیتا اللہ کا کرم ہے, کام اپنا چل ہی رہے اللہ کی رحمت سے, مگر یہ کہ اپنے ہاتھ پیر کو مارنے پڑیں گے نا. تو مدرسۃ المدینہ بالغ وہ نابالغ جو ہیں ان کو بھی مفت پڑھاتے ہیں, جامعۃ المدینہ یہ بھی مفت, دار المدینہ بھی مفت الحمدللہ جل جلالہ. مدنی چینل پہ دو کا کون سا اشتہار آ رہا ہے؟ مدنی چینل پہ مفتی چل رہا ہے واقعی, کوئی اس پہ اشتہار نہیں. اور پچھلے دنوں میں نے مدنی چینل پر سنا تھا کہ روزانہ 8.5 لاکھ روپے مدنی چینل کا خرچہ ہے, 8.5 لاکھ روپے ڈیلی, منتھلی نہیں. بابا یہ کم و بیش 3 کروڑ روپے مہینہ ہو جاتا ہے مدنی چینل, سالانہ 36 کروڑ. جی بابا خالی مدنی چینل, جامعات الگ 24 کروڑ, کم و بیش 25 کروڑ روپے مدرسۃ المدینہ منوں کا. بابا یہ 1080 کے آس پاس ہمارے مدارس المدینہ ٹوٹل ہیں پاکستان کی بات کر, اس کے علاوہ باہر الگ ہیں. جامعۃ المدینہ کے تقریباً 15 کروڑ روپے بابا, تو بھی بات تو صرف کروڑوں میں ہو رہی ہے, 80 اربوں میں چاہیے بابا. اور بھی مراکز اپنے بنتے رہتے ہیں, مساجد تعمیر 41 سے زیادہ شعبہ جاتے ہیں بابا ہمارے. جی جی جیل خانوں کے الگ, جیل اخراجات میں علمی الگ, یہ الگ وہ الگ, مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ الگ, کہاں کہاں مساجد نہیں بنانی بابا, بہت حاجت ہے. اسلامی بھائی کوشش کرے, یہاں بھی جو اسلامی بھائی موجود ہیں یہ بھی اپنے میسیجز کے ذریعے اپنے گھروں کے فطرے, زکوٰۃ, اپنے تعلقات بیرون ملک جو ہیں ان کو ترغیب دلائیں, ہر طرف کوشش کریں. آپ کی تحریک دعوت اسلامی جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی اللہ نے چاہا تو بے حیا اتنی پیچھے ہٹے گی, ہم آگے بڑھتے جائیں گے بے حیائی کو پیچھے ہٹاتے جائیں گے. بے حیائی کے خلاف جنگ جاری, بے حیائی کے خلاف جنگ جاری, بے حیائی کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ. تو اب مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ میں سے کوئی ہے کہ اب یہ نیت کر کے کہ بس اب انشاءاللہ مدنی مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے میں پڑھنے جاؤں گا میں چالیس منٹ تقریباً, ٹھیک ہے؟ جو پڑھنا پڑھا سکتا ہے وہ پڑھانے کی ترکیب کر رہے ہو اسلام بھائیوں سے مل کے. اچھا مزید یہ کہ نہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے, پڑھے ہوئے بھی ہیں تو بھی جائیں تاکہ وہ آپ کی وہاں گیدرنگ ہوگی اور آپ انفرادی کوشش کریں گے کہ ماحول بنائیں گے جا کر وہاں عاشقان رسول کی صحبتیں ملیں گی. تو سبھی کو چاہیے کہ وہ مدرسۃ المدینہ میں جایا کریں اور وہاں بیٹھا کریں جا کر, کہ فالتو صحبتوں سے تو بچت ہوگی آپ کی, گناہ بھری صحبتوں سے بچت ہوگی کہ وہاں کچھ بھی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہوگا اس کی انشاءاللہ آپ کو برکتیں پہنچیں گی. سب کے سب ہمت کریں, اس طرح اللہ کا دورہ بڑا نیکی کی دعوت جو ہفتے میں کم از کم ایک بار دینی ہوتی ہے اور عموماً عصر کے بعد ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار جو آپ کے علاقے میں جو دن مختص ہو اس میں آپ ضرور شرکت فرمایا کریں. کیا اس کی بھی کوئی نیت کی سوغات ملے گی ادھر بھی؟ ماشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ وہ نکل پڑو گے تو شیطان کو بھاگتے بنے گی یار, سر چھپانے جگہ نہیں دیں گے اس کو انشاءاللہ. جو درس دے سکتا ہو وہ درس دے, فیضان سنت سے اپنے گھر درس بہت ضروری ہے. دو درس مدنی انعامات میں اپنے روز دینے ہوتے ہیں, تو اس میں گھر درس بہت ضروری ہے. گھر والوں کا کون مطلب خیال رکھے گا بیچاروں کا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. تو یہ درس جو ہے گھر کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا, کہ اس سے ان کو دینی معلومات ہوگی, گناہوں سے نفرت ملے گی, نیکیوں سے رغبت ملے گی. تو گھر میں فیضان سنت جلد اول یا غیبت کی تباہ کاریاں اور اب انشاءاللہ ان قریب نیکی کی دعوت آ جائے گی, یا وقتاً فوقتاً جو اپنے رسالے نکلتے ہیں موقع کی مناسبت سے وہ صرف مکتبۃ المدینہ کے رسالے اپنے نگران سے مشورے سے کہ کون سے رسالے کا درس دوں, تو اس کے مطابق آپ گھر میں درس ضرور جاری کیجیے. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ہر ایک کو شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں بنتا, تو آپ درس دیں انشاءاللہ فیضان سنت آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنائے گی. مدنی چینل اپنے گھر میں جاری کر دیں, گناہوں بھرے چینلوں سے بچانے کی ترکیب کریں, تو مدنی چینل انشاءاللہ گھروں میں مدنی ماحول بنائے گا. وہ بنا رہا ہے اللہ کی فضل سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہو سکے تو احترام کی نیت سے ثواب کمانے کے خیال سے قبلے کی طرف بیٹھ کر دو زانو اذان کا پڑوس کی جواب دے دیجیے. Oh. ذلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ابھی ایک دو سوال ہو جائیں گے, ابھی یہاں سو بجے جماعت ہے, ابھی تو کافی دیر ہے, تھوڑا بیٹھ جائیں گے. تشریف رکھیے. میں محمد زید کے شہر سید پور سے عرض کر رہا ہوں. میں سید محمد رقیب رضا اختاری, میرا سوال یہ ہے کہ زمین کی زکات نہیں نکلتی ہے, گھر کے مال و اسباب کی زکات نہیں نکلتی ہے, مگر میرے پیارے بابا جان سے یہ سوال ہے سونے کی زکات کیوں نکلتی ہے؟ اس کے خلاف اعلان جنگ, نہ جھوٹ چولی کریں گے, نہ غیبت کریں گے, نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلو زکات تین چیزوں پر نکلتی ہے, جن میں ایک تو چرائی کے جانور, دوسرا مال تجارت, تیسرا سمن اصلی. سونا چاندی جو ہے سمن اصلی کہلاتا ہے, اس لیے اس پر زکات نکلتی. ابھی کیوں نکلتی ہے؟ وہ اس لیے نکلتی ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ایسا ہی ہے. اب اس کی دنیاوی یا سائنسی حکمت کیا, یہ مجھے نہیں پتا. وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ زکات نکالو, لبیک یا ربی اللہم لبیک. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات نکالو, لبیک یا سیدی, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا على الحبيب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلیم بول رہا ہوں سرودا سے. میرے بابا جی سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو دوسرا سوال میرے بابا جی سے یہ ہے, موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ پہ اسدینی کلمات یا اللہ تعالیٰ کا نام یا محمد وغیرہ لکھنا جائز ہے کہ نہ جائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سوال سن لیجیے, ہیڈ لائٹ. اچھا, ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میاں کہنا یہ ناجائز تو نہیں پڑا میں نے, ممنوع ضرور ہے, منع کیا ہے. کیونکہ میاں لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شائن شان نہیں ہے. میاں کے ایک معنی مالک ہوتے ہیں اور ایک معنی طوائف کا دلال, اور ایک معنی اس کے یہ بھی بتائے گئے کہ وہ عام ہے جو کہ میاں بیوی, تو میاں کے معنی شوہر. تو اس لیے ایسا مختلف المعنی جس میں برے معنی بن رہے ہیں, انہیں رنڈی کا دلال یہ تو برا معنی ہے, اور میاں بیوی یہ میاں ہونا برا معنی, اگرچہ نہ ہو میاں کا شوہر ہونا, لیکن اللہ تعالیٰ شوہریت سے پاک ہے نا, تو اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو بولا جائے. آپ کو بھی دیکھو نا, آپ کے چائے میں شانی لوگ بولیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, بھائی جان تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ کو بولے ابے اوئے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا کہ یاری کا تو بدتمیز ہے. یا آپ کو کوئی بولے گا کہ محترما تو بھی آپ کو برا لگے گا کہ میں محترما تھوڑی ہوں, تو مرد ہوں, محترم بولو میرے کو. تو آپ کی شان کے خلاف کوئی بھی لفظ آیا آپ کو مزہ نہیں آیا. تو یہ لفظ میاں جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کے معنی جو ہے وہ اللہ کی شان کے لائق سب نہیں بن رہے, ایک ہی بن رہا ہے مالک, کے تین معنی حالات میں لکھے ہیں. ایک مالک لفظ ہے جو اللہ کی شان نشان ہے, لیکن چونکہ دوسرے معنی اللہ کی شان نشان نہیں, اس لیے لفظ نہ بولا جائے. اللہ تعالی بولے, اللہ پاک بولنے میں اچھا ہے, حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا سوال, ہیڈ لائٹ پر اللہ کا لفظ لکھنا, تو یہ آیا بے ادبی ہے یا نہیں؟ دراصل وہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ اس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں یا نہیں. اب کسی کام کو اگر لوگ معیوب نہیں سمجھتے اور شریعت اس کے بارے میں خاموش ہوتی ہے, ہاں جس کو شریعت نے منع کر دیا وہ تو وہ نص ہے, اس پر تو وہی بے ادبی. اور جس پر کوئی نص نہیں ہے, شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہے, ویسے ہر شہر کا, ہر گاؤں کا, ہر ملک کا, ہر قبیلے کا الگ الگ ایک انداز ہوتا ہے, عرف ہوتے ہیں. تو اس طرح ہیڈ لائٹ پر اگر لفظ اللہ لکھ دیا جائے تو اس پر ابھی تک یہ سوال ہی پہلی بار میں نے سنا ہے, اب کوئی کوئی لکھتے ہوں گے, لیکن یہ ذرا دل کو کھٹکا ہوتا ہے, اس سے میں نے کہا مزہ نہیں آ رہا کہ اللہ لکھا ہوا ہو اور اس سے ٹکرا کرو لائٹ نکلے. اب یہ لائٹ جو ہے وہ جو بھی سامنے چیز ہے اس کے اوپر جا رہی ہے, اچھی ہے بری ہے, جو بھی آپ سمجھدار ہیں کیا کیا روڈوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس کو خیر ناجائز تو نہیں کہوں گا, لیکن عکس بھی بنتا ہے پھر تو یہ تو سخت بے ادبی کہلائی ہے. بنتا ہے لفظ اللہ لکھا ہوگا عکس بنتا ہے. اچھا پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو سخت بے ادبی ہے, یہ تو ایک مسلمان کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ اللہ کا نام زمین پر اور معاذ اللہ کیسی کیسی چیزیں وہاں فرش پر رکھی ہوتی ہیں, تو یہ تو بالکل نہیں لکھنا چاہیے. گنبد خضرا, گنبد خضرا کے جو وہ جا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان ہے تھا, اب تو خیر وہ دوسری عمارتیں, وہ ظاہر ہے وہ جگہ تو وہی ہے. تو اس جگہ کی طرف مواجہ شریف بھی کہہ دیں, اس کو قدمین کی سیدھ بھی کہہ دیں, اس طرف جو فرش ہے وہ یعنی کہ وہ فنیشنگ اس کی اچھی ہے, مدینے کی ہر چیز اچھی ہے, مگر وہاں ایسی فنیشنگ ہے کہ اس سے اس شاخ کو تکلیف ہوتی ہے. دوپہر کے وقت یا سورج کے وقت, دن کے وقت اگر آپ میں سے کسی نے غور کیا ہو تو مجھے پتا ہے غور کیا ہے, وہ سبز گنبد شریف کا عکس جو ہے وہ اس فرش, اب بولنے میں مزہ نہیں تھا کہ اندر میں نظر آتا ہے فرش کے اندر, تو اس شاک اس جگہ پاؤں نہیں رکھتے جب وہ عکس ہوتا ہے, وہ دور ہٹ کر وہ چلتے ہیں. یہ جو بھی مدینے جائے وہ جو مدینہ اہل مدینہ بھی سن رہے ہوں گے تو وہ بھی چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں دن کے وقت. بابا اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں گنبد خضرا کے سائے کے تلے بیٹھا ہوا ہوں, سائے کے تلے تو برکت لے, سایہ قدموں کے نیچے نہیں ہوتا نا, سر کے اوپر ہوتا نا, تو سر کے اوپر تو سایہ ہے نا گنبد خضرا کا, مگر اس جگہ بیٹھنا کہ اب وہ عکس دیکھ رہا ہے کہ عکس ہے اندر, اب اس کے اوپر چلنا یا بیٹھنا, کوئی عاشق تو پاؤں کٹوا سکتا ہے چلنا پسند نہیں کر سکتا, کیسے اس کا دل کرے گا چلنا. اب کوئی گھسیٹ کر لے جائے پکڑ کے زبردستی وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن اپنے یعنی کہ بالکل ہوش و آواز کے ساتھ یا اپنی مرضی سے پتہ ہے, جبکہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو بیچاروں کو توجہ نہیں ہوتی, ذہن نہیں ہوتا, تو وہ چلتے ہیں اس پر, لیکن جس کو پتہ ہے وہ تو کترائے گا نا کہ احتیاط کرے گا کہ سر پاؤں نہیں پڑنا چاہیے یا دن کے وقت اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ یار میرا پاؤں پڑ جائے گا. اور بھی تو بہت ساری وہ سمتے ہیں نا کہ جہاں وہ عکس نہیں نظر آتا, عمارت بنی ہوئی ہے مسجد نبوی شریف کی پوری, اس کے اندر یہ عکس نہیں پڑتا. اب اور کسی سمت پڑتا ہو تو چاروں سمت اور بھی جہاں جہاں یہ ہے نا اپنے یہ چمکیلا ماربل, تو وہ سورج جیسے کہ اس طرف سے سورج آیا ادھر سے میرے سر کے پیچھے سے تو عکس یہاں ڈالے گا سامنے کی طرف, اور ادھر سے سورج آیا تو عکس پیچھے جائے گا. تب یہ کہ سورج تو چاروں طرف سے گنبد خضرا کو چومتا ہے, ادھر بھی جائے گا ادھر بھی آئے گا ہے نا, تو اس طرح وہ جہاں جہاں سے سورج وہ چوم رہا ہوگا اس کے سامنے اس کا عکس جاتا ہوگا. تو ہر طرف میں نے دیکھا نہیں ہے, میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شام کی طرف کے حصے میں مجھے یاد جو ہے وہ کہ وہاں میں نے دیکھا ہے. تو ہر طرف احتیاط کرنی چاہیے سورج کو دیکھ کر حساب سے کہ اب عکس کہاں ہوگا. اپنا سایہ دیکھیں گے نا تو پتا چل جائے گا کہ میرے پیچھے سے سورج سامنے میرا سایہ جب پڑ رہا ہے, تو اسی طرح جب یہ سبز گنبد کو چومے گا تو اس کی دوسری طرف جو ہے نا وہ عکس مبارک جو ہے وہ ہو سکتا کہ نظر آئے. واللہ اعلم بالصواب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے ایک وہ حصہ میں میرے لیے آئینہ ہوتا نا, آئینہ آئینے کی کٹنگ کروا کر اس کا نالے پاک بنا کر تحفے میں لے آئے. اب ہم تو جب توجہ کی تو پریشان ہو گئے, اس میں دیکھا تو پورا وجود نظر آتا, ٹانگیں بھی نظر آتی, وہ نالے نے پاک میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے. نے تو اس کو مطلب یعنی کہ وہ ترکیب بنا لی اس کی کہ یار یہ تو ہم کریں گے تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا, ہمارا گندا وجود اس کے اندر پورا نظر آ رہا ہے, ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں. اب پچھلے دنوں کسی نے مجھے اجمیر شریف سے آئینک بھجوائے, دونوں میں نالے پاک بنے ہوئے تھے پلاسٹک کے, وہ کانچ جو ہوتا گلاس یہ نالے پاک بنے ہوئے تھے, اور اس میں خواہش ظاہر کی ہوئی تھی کہ آپ مدنی چینل پر پہن کر ہم کو دکھا دو. آڈر ہے بھائی پہن کر دکھا دو, ہم کو ہماری خواہش ہے, آڈر نہیں ہے بہرحال, یا خواہش لفظ ہے بہرحال, لکھا ہو جائے گا آپ کو ہم دیکھ کے دوں دیکھ لیں اس طرح آپ پہنو اس کو. تو وہ شرط تو باطل ہوتی ہے ہبا میں, شرط ہو تب بھی. اب میں تو انہیں کو واپس لوٹا دیتا, لیکن اب اجمیر شریف کون تھا کیا تھا ان کو ایڈریس تو تھا نہیں, نام لکھے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہر ایک کو پہچانتے نہیں ہیں, ہوں گے اسلام بھائی دیوانے ہوں گے اپنے. میں نے تو قصدن نہیں پہنے, میں پہنوں گا نالے پاک والے تو یہ ساری دنیا میں اس کا ٹرینڈ چلے گا, رواج عرف چلے گا. تھے بھی پلاسٹک کے وہ آنکھوں کے لیے تو ظاہر کہ وہ نالے پاک تھے بس, تو ان شاء اللہ میں کچھ بولتا نہیں. تو اب میں پہنوں تو سب ہی اب یہاں بکنا شروع ہو جائیں گے, پھر جو نتیجہ ہوگا تو پھر اس جیب میں ہے تو کبھی اس جیب میں تو کبھی گر رہے ہیں تو کبھی یہاں ڈال دیے کبھی وہاں ڈال دیے, تو کھلونا بن جائیں گے. میں ڈر گیا تو میں نے تو پھر وہ ارل کسی کو تحفہ دینے کی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کسی کو تحفہ دوں گا یہ, تو وہ ظاہر ہے میرا تحفہ تو پھر وہ کہیں وہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہوں گے میرا تحفہ, تو کہیں یہ کسی دکاندار کے ذہن میں اگر بیچنا شروع کر دے گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تو اپنے کو مزہ نہیں آئے گا. ادب کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. تو نالے پاک کا کارڈ رکھے آدمی ٹھیک ہے, سر پہ رکھے جیب میں رکھے وہ اپنی جگہ, آنکھوں میں پہننے سے پھر اس کو پوچھیں گے پھر کریں گے تھوک لگائیں گے اس کو صاف کریں گے سب کچھ, پھر امکانات پیدا ہوتے رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں بھول گیا 25 منٹ پہلے اذان دینی ہوتی ہے, 20 منٹ باقی ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. ہو سکے تو, واجب نہیں ہے, سنت موقع بھی نہیں ہے, سنت بھی اس کو نہیں کہیں گے, سب آپ کی نیت سے ہو سکے تو دو اذان قبلہ رو بیٹھ کر اس کا جواب دے دیجیے اذان کا.